Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Wereldwijd hebben regeringsleiders het geweld in Soedan veroordeeld. Onder meer de Verenigde Staten, China, Rusland en de Europese en Afrikaanse Unie hebben opgeroepen een einde te maken aan de vijandigheden. Sinds dit weekend is er een strijd gaande tussen het staatsleger van Soedan en de paramilitaire groep RSF. Zeker 61 Soedanezen en tientallen militairen zijn omgekomen. Ziekenhuizen zouden moeite hebben om het grote aantal gewonden te helpen. Meer dan 150 Iraanse bedrijven moeten al na één dag sluiten omdat ze zich niet aan de hoofddoekverplichting hebben gehouden. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. De Iraanse politie gebruikt sinds gisteren speciale camera's om vrouwen zonder hoofddoek te identificeren. De vrouwen krijgen dan een sms met een waarschuwing. Winkeliers en restaurants zijn ook verantwoordelijk voor het wijzen op de hoofddoekplicht. De 150 Iraanse bedrijven zouden dat niet genoeg hebben gedaan. De Russische president Poetin heeft vandaag gesproken met de Chinese minister van Defensie. Het is niet duidelijk wat er precies is besproken. De Chinese minister was in Moskou een maand na het staatsbezoek van president Xi. China ziet zichzelf als bemiddelaar in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, maar het Westen zet daar vraagtekens bij. China heeft namelijk nooit het geweld in Oekraïne veroordeeld en zou volgens de Verenigde Staten wapens willen leveren aan Rusland. Oekraïne en de Europese Commissie hebben teleurgesteld gereageerd op het Poolse en Hongaarse invoerverbod op graan uit Oekraïne. Polen en Hongarije kwamen gisteren met het verbod om hun eigen boeren te beschermen. Oekraïns graan moet sinds de oorlog meer over land worden vervoerd in plaats van over de Zwarte Zee. En dat is nadelig voor de boeren in Polen en Hongarije, omdat graan uit Oekraïne goedkoper is. De Europese Commissie vindt dat dit soort besluiten alleen in Brussel genomen moet worden. Op de A13 bij afslag Delft is vanmiddag een vrouw op de vluchtstrook bevallen. Ze was met haar man onderweg naar het ziekenhuis terwijl de verloskundige achter hen reed. Toen duidelijk werd dat ze het ziekenhuis niet meer ging halen, zijn ze gestopt op de vluchtstrook. En daar werd de baby uiteindelijk gezond geboren. In de Eredivisie heeft Ajax vanavond Emmen verslagen met 3-1. En AZ won uit tegen Fortuna Sittard met 3-0. Eerder op de avond won Feyenoord met gemak van Cambuur. Het werd in Leeuwarden 3-0. Daarmee komen de Rotterdammers steeds dichter bij de landstitel. Utrecht won flink met wat flink geluk in eigen huis van FC Twente met 1-0. Tot drie keer toe werd een doelpunt van Twente afgekeurd vanwege buitenspel. PSV won met 3-2 van Volendam. En Vitesse versloeg NEC in de Gelderse derby met 4-1. Het weer. Veel bewolking en in het oosten een bui. Vannacht blijft het droog en is er kans op mist. Ook morgen is het droog, met vooral in de middag zon en een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. Ster. Geen haast, ik neem de tijd. Ik fiets naar school, al de buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan. Pak de fiets naar school, dat maakt de buurt blijer. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Welkom bij Snowworld, het skigebied van hier. Geniet alleen nu van de 1+1 skipas. Boek snel op snowworld.com. Bergen vol plezier. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met heyboekhouden.nl. Zorg dat de volgende generatie de wereld kan blijven ontdekken. Bijvoorbeeld met de Toyota BZ4X. De nieuwe 100% elektrische SUV van Toyota. Je rijdt de BZ4X al vanaf €52.995. Toyota, let's move forward. Nu, 15 maanden gratis. Heyboekhouden.nl. Rijd de Toyota BZ4X, de 100% elektrische SUV van Toyota, al vanaf €295 netto bijtelling per maand. Ontdek hem op toyota.nl. Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Pas at ik nog een lekker bordje pasta met truffel. Waar die truffels vandaan kwamen, weet ik niet. Ik hoop niet uit Syrië. Daar worden de laatste tijd tientallen truffelzoekers gedood door IS. Of ze komen om door landmijnen. Zoveel is zo'n lekker hapje mij nou ook weer niet waard. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Een bijzondere rechtszaak in Amerika. Dominion Voting versus Fox News. En dat heeft te maken met de verkiezingsuitslag in 2020... toen Fox meldde dat de stemsystemen van Dominion niet deugden. Marieke de Vries vertelt er zometeen meer over. En morgen wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over een plan van D66... om de kledingindustrie aan te pakken. Want die kledingindustrie is een van de meest vervuilende industrieën ter wereld. Het moet echt anders. Hans Renders komt, die verbaast zich in zijn biografie-rubriek over de nooit aflatende stroom oorlogsbiografieën en boeken. En in Zwitserland wordt het skelet van een T-Rex-dinosaurus geveild. Maar kopers kunnen beter wel de kleine lettertjes lezen, vindt Anne Schulp van Naturalis. Maar goed, eerst maar eens het nieuws van zondag 16 april. Vreselijke taferelen in Soedan, waar voor de tweede dag zware gevechten werden geleverd. Vooral in de hoofdstad Khartoum, waar water en elektriciteit zijn afgesloten. No water, no electricity, many trucks and many soldiers. Er zijn veel militaire trucks en soldaten in de straten. Sommige inwoners vluchten, maar de meeste blijven binnen, doodsbang. Now all the people outside is afraid. Now I'm talking to you and I hear many sound of the gun. Deze Nederlandse hulparts zou het liefst met de eerstvolgende vlucht willen vertrekken, maar de luchthaven die ligt midden in de stad en ja, daar wordt volgens mij ook nog steeds om gevochten. En dus zit er voor hem ook maar één ding op. Ja, we moeten nu binnen zitten en hopen en bidden dat er maar niet te veel slachtoffers gaan vallen. Nog meer geweld, maar nu in India. Daar werd een oud politicus doodgeschoten en dat was live op tv te zien. De doodgeschoten oud-parlementariër was allerminst brandschoon. Hij zat een tijd vast voor moord en eerder was hij al veroordeeld voor ontvoering en mishandeling. Volgens deze BBC-journalist komen zijn moordenaars uit de hoek van het hindoe-extremisme. Then they started shouting Jai Shri Ram, which is a slogan that is normally been used by the Hindu extremists. Hier in Nederland was het een zondag vol grote sportevenementen. In Rotterdam stond een marathon op het programma. Oud-voetballer Arjen Robben stond ook aan de start en liep een tijd van onder de 3 uur. Ja, dat moest. Oh, wat lekker. Oh. Ja, top. Nou, hij is er duidelijk tevreden over. In Limburg werd de Amstel Gold Race gereden. Voor de laatste keer leverde Maarten Ducro het commentaar. Vaak was hij samen te horen met Herbert Dijkstra, die een vriend van hem werd. En dan valt een afscheid zwaar. Ik ga je eerst knuffelen. Dankjewel, joh, voor alles. Waarna Ducro vooral zijn dankbaarheid uitsprak. Maar dat we op die plek vanaf de eerste rij met ons neus erbovenop laten zien dat de NOS erbij is. Met zo'n club mensen achter ons ook. Super. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Bedankt nogmaals. We zijn elkaar niet kwijt, hè? We zijn elkaar niet kwijt. Ach, lief, die mannen. De krant van morgen, Kirsten Klomp, heeft hem al gelezen. Europa kampt nog steeds met grote medicijntekorten. Dat schrijft Trouw. Na de coronapandemie zou alles beter worden, maar de tekorten die toen zijn ontstaan zijn nog steeds niet weggewerkt. Apothekers moeten patiënten met allerlei aandoeningen steeds vaker nee verkopen. En Nederland wordt extra hard geraakt. Dat komt doordat de prijs van medicijnen hier laag is. Fabrikanten verkopen medicijnen waar een tekort aan is, daarom liever aan landen die er meer voor willen betalen. Ook worden in Nederland kleine medicijnvoorraden aangehouden, omdat dat kosten bespaart. Daardoor is het opvangen van tekorten moeilijker. In NRC een verhaal over Braziliaanse moeders die via een Nederlandse stichting hun kinderen proberen te vinden die ze ter adoptie hebben afgestaan. Jarenlang vonden in Brazilië onder schimmige en illegale omstandigheden buitenlandse adopties plaats. En met behulp van DNA-testen worden adoptiekinderen in Nederland nu opgespoord. Moeder Raimunda vertelt dat ze 4 uur heeft gereisd naar Sao Paulo om haar DNA af te staan. Allemaal in de hoop dat ze haar zoon terugvindt. Ze was 15 toen ze zwanger raakte en had geen geld. Ze zag geen andere optie dan haar kind af te staan. Ze wil haar zoon Alessandro graag vragen om haar te vergeven, zegt ze. De leegte en pijn gaan nooit meer weg. De Telegraaf staat stil bij de CITO-toets die op de schop gaat. Deze week maken scholieren de toets voor het laatst aan het einde van groep 8. Voortaan wordt de eindtoets vervroegd en hij moet minder bepalend worden om stress en ongelijke kansen te voorkomen. Toch zeggen onderwijsdeskundigen in de krant dat de nieuwe doorstroomtoets weinig zal veranderen. Er is nog steeds een druk om te presteren en de focus ligt vooral op taal en rekenen, terwijl er veel meer vakken zijn. De deskundigen zouden liever zien dat kinderen pas op veel latere leeftijd worden ingedeeld in middelbare schoolniveaus. En in de Volkskrant dit keer geen recensie, maar een reportage van cabaretrecensent Giddy Heesakkers over het leuk moeten meedoen, meezingen en meeklappen in het theater. Ze beschrijft hoe cabaretière Lynette van Dongen een kwartier voordat haar show begon door de zaal liep om het publiek op te zwepen met muziek. Heesakkers houdt er niet van en bleef zitten. Hoe kan het toch dat de een het vreselijk vindt om gezellig mee te doen, terwijl de ander zich er vrolijk aan overgeeft, vraagt ze zich af. Een socioloog en een psycholoog komen erover aan het woord, terwijl Heesakkers haar ongemak beschrijft. O God, als ze mij maar met rust laat. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. But a rolling stone. He told me about when his house burned down and he lost everything he owned. He lay asleep for 6 whole weeks. They were gonna ask his mother to choose. When he woke up with nothing, he said, I'll tell you something. When you got nothing to lose. Now I got a hole in my pocket, a hole in my shirt, a whole lot of trouble, he said. But now the money's gone, life carries on, and I miss it like a hole in the head. Oh, now. I know a woman with kids around her ankles and a baby on her lap. She said one day her husband went to get a paper and the motherfucking never came back. Mortgage to pay and 4 kids to raise, but keeping the wall from the door. She said the wall's just a puppy and the door's double locked. So why you gotta worry me for? Now he left a hole in my heart, a hole in a promise, a hole on the side of my bed. Oh, but now that he's gone, well, life carries on and I miss him like a hole in the head. Well, sometimes you can't change. You can't choose. And sometimes it seems you gain less than you lose. Now we've got holes in our hearts. Yeah, we got holes in our lives. Well, we've got holes. We got holes, but we carry on. Where we've got holes in our hearts. Yeah, we got holes in our lives. Where we've got holes, we got holes, but we carry on. Say we got holes in our hearts. Yeah, we got holes in our lives. Where we got holes, we got holes, but we carry on. Say we got. Yeah, we got holes in our lives. Where we've got holes, we've got holes, but we carry on. Holes heette dit nummer en die zanger noemt zichzelf Passenger. In een rechtszaal In de Amerikaanse staat Delaware zijn morgen de opening statements in de zaak Dominion Voting versus Fox News. Het bedrijf Dominion heeft een enorme schadeclaim tegen de nieuwszender ingediend. Ik ga erover praten met correspondent Marieke de Vries. Hoi Marieke. Hallo Mieke. Hoi, waar gaat die zaak over? Ja, het gaat over de leugens die Fox News, hè, toch de grootste nieuwszender in Amerika, heeft rondgepompt na de verkiezingsuitslag in 2020. Over dat de stemmachines van Dominion onderdeel zouden zijn van een groot complot om stemmen van Trump te stelen en zo de hele verkiezingen te stelen. En dat begon allemaal al de dag nadat Biden was uitgeroepen als winnaar van de verkiezingen. Toen verscheen de advocaat van Trump, Sidney Powell, op Fox News en beweerde ze dat die machines dus niet zouden deugen. En dat fragment, dat scoorde toen zo goed dat Fox besloot die Trump-advocaten steeds weer uit te nodigen, omdat dat voor een piek in de kijkcijfers en de reclameinkomsten zorgde. En ondertussen namen ook de belangrijkste Fox-presentatoren die complottheorieën over, hè, over die stemmachines, waardoor het voor de Fox-kijker eigenlijk de waarheid leek. Nou, Dominion, die stelt nu dat ze bij Fox wel degelijk wisten dat er niets mis was met hun stemmachines. En dus gaan ze in deze zaak proberen te bewijzen dat er kwade opzet in het spel was en hebben ze Fox voor de rechter gesleept wegens smaad. En hoeveel zegt Dominion te hebben verloren? Ja, ze eisen $1,6 miljard. Dat is niet één op één wat ze aan inkomsten zijn misgelopen, maar een optelsom als het ware van inkomstenverlies, maar ook reputatieschade en ook een compensatie vanwege de bedreigingen die ze sindsdien ontvangen. Vorige week stond er ook nog een man met een wapen voor hun hoofdkantoor in Denver. Nou ja, dat hebben ze regelmatig moeten sluiten omdat er ook gedreigd werd dat het opgeblazen zou worden. Dus nou, die optelsom van zaken heeft tot dat bedrag van 1,6 miljard geleid. Maar er moeten natuurlijk ook bewijzen zijn. Waar bestaan die bewijzen uit die Dominion aandraagt? Ja, Dominion beschikt over tienduizenden documenten en ook tekstberichten, sms'jes en e-mails van de Fox-leiding. Zoals bijvoorbeeld ook Fox-oprichter en directeur Rupert Murdoch zelf. Maar ook van presentatoren als Sean Hannity en Tucker Carlson en producers en redacteuren. En daaruit blijkt dat ze op zijn minst serieuze twijfels hadden over wat ze hun publiek avond aan avond vertelden. In sommige gevallen zie je ook in die tekstjes terug is ze absoluut dat ze verkeerde informatie aan het verspreiden waren. Maar ja, ze deden het toch eigenlijk in hun enorme zucht naar hogere kijkcijfers en winst. Ja. En volgens neutrale juridische experts die we hier steeds op de zenders horen, heeft Dominion een hele sterke zaak met al die tekstberichten die ze in handen hebben. Ja, en hoe verdedigt Fox zich? Ja, door te zeggen dat ze nieuws brachten. Hè. En op zich is het feit dat kamp Trump beweerde dat er bij de verkiezingen was gefraudeerd, dat was natuurlijk nieuwswaardig. Hè. We hebben dat natuurlijk ook gewoon gebracht. Alleen hebben we niet iedere keer mensen aan het woord gelaten die leugens bleven verspreiden. En Fox gooit het dus in dit geval op het Eerste Amendement, het recht op persvrijheid, maar de rechter die deze zaak voorzit heeft nu al wel laten doorschemeren dat dat argument niet in alle gevallen opgaat. Je kunt als zender niet aan de lopende band beweren dat iemand iets heeft gedaan en dan later veel minder opvallend iets tegenovergesteld beweren. Daar kom je niet mee weg. Want dan is er geen sprake meer van gebalanceerde berichtgeving, zegt deze rechter ook. Ja, maar goed, dat weten we dus nog niet wat die rechter gaat zeggen. Die zaak staat voor meer dan alleen maar een rechtszaak tussen twee grote bedrijven, hè? Ja, absoluut hoor. Dit is de eerste zaak waarin mensen moeten verantwoorden voor de leugen, hè, dat de verkiezingsuitslag gestolen zou zijn. Daarmee zou je het ook wel een soort proefproces kunnen noemen, want de getuigenissen van die vertrouwelingen van Trump als Rudy Giuliani, maar ook die Sidney Powell, kunnen later weer meegenomen worden in een andere rechtszaak die nog moet gaan dienen in de staat Georgia. Daar heeft Trump destijds in een telefoontje geëist dat hij duizenden stemmen extra moesten worden gevonden. En ook daar ging het over die Dominion stemmachines. Dus het is eigenlijk een testcase nu of de inner circle rondom Trump verantwoordelijk kan worden gehouden voor de schade die die leugens hebben toegebracht, in dit geval aan één bedrijf, Dominion, maar indirect ook aan het algehele vertrouwen dat beschadigd is geraakt in het democratisch proces. Ja. Nou, je zei al, het is 1,6 miljard dollar. Stel dat die organisatie dat moet betalen, overleven ze dat? Nou, op zich is het een hele rijke zender, hoor. En de kijkers zullen ook niet zomaar weglopen. Alleen al omdat Fox niet eens over in het proces gaat berichten. Er mogen überhaupt geen camera's in de rechtszaal. Maar Fox maakt zich natuurlijk wel zorgen dat als zij worden veroordeeld en dit moeten gaan betalen, dat dan adverteerders zich terug gaan trekken, omdat die misschien niets meer te maken willen hebben met de zender. Ja. En is die zender eigenlijk wel anders over Trump gaan berichten? Een tijdje wel. Veel kritischer rondom de tussentijdse verkiezingen bijvoorbeeld. Maar de afgelopen tijd zie je toch wel weer veel positiever belichting van Trump weer, hoor. Tucker Carlson bijvoorbeeld had afgelopen week nog een sit-down interview met Trump. En dat werd weer op zijn zachtst gezegd een sterk staaltje hielen likken. En dat terwijl we weten dus dat Tucker Carlson in die berichten hem een demonische kracht heeft genoemd, een vernietiger, en dat hij hem haatte. Maar goed, het leek afgelopen week weer net alsof er niets gebeurd was. Maar deze Tucker Carlson wordt dus verhoord morgen, begreep ik, hè? Samen met die andere opiniemaker en Rupert Murdoch. Sean Hannity, nee, we weten nog niet of dat morgen. Oh. Nee, morgen gaat dat waarschijnlijk nog niet gebeuren, hoor, Mieke. Oh. Morgen begint het allemaal natuurlijk weer met opening statements. Ja. He, beide partijen gaan hun zaak uiteenzetten. En dan in de loop van de week wordt verwacht dat die kopstukken en ook de eigenaar Rupert Murdoch toch wel de eed moeten afleggen en in het getuigenbankje moeten plaatsnemen. Nou, we zijn helemaal benieuwd. Dankjewel, Marieke de Vries. I'll be a best-selling fortune teller, selling the future from a spooky wine cellar. Be working, be working for the queen, my lord, my lady. I'm driving a Mercedes. Be a criminal running from a gun, call the gunman that I was running from. Be a nomad traveling for no man's land. The road is my home, forever home alone. If I'm the blueprint of the life I could live, I'll be a fisherman with my fisherman's hat, telling fisherman stories to my fisherman's friends. Be a crusader, a space invader, skywalking with my lightsaber. Be an old lady, acting kinda crazy, spending my pension on brandy, going out in sandals in the rain. If I'm the blueprint of a life I could live, can someone help me? Tell me where to begin with. Kafka noemt deze band zich. Het is nog een heel vers nummer en het heet Blueprint. De kledingindustrie is een van de vervuilendste industrieën ter wereld. En we gooien ook nog eens elk jaar wereldwijd 764.000 vuilniswagens aan textiel weg. Ja, in de Tweede Kamer wordt morgen gedebatteerd over een plan van D66 om die kledingindustrie aan te pakken. Kim Poldner is lector Circular Business aan de Haagse Hogeschool en promoveerde op duurzaam ondernemen in de mode. Goedenavond. Hallo. Ja, wat vindt u? Is het hoog tijd dat de politiek eens iets gaat doen aan die vervuilende industrie? Nou, dat is voor mij een volmondig ja. Ja. Heel graag dat de politiek wat meer leiderschap gaat laten zien op dit vlak. Ja. Ja, want veel mensen zullen misschien niet in eerste instantie denken dat dit een politiek onderwerp is. Nou ja, het is een onderwerp van heel veel verschillende partijen of stakeholders. Dus zowel bedrijven hebben hun verantwoordelijkheid te nemen. Als consument kun je natuurlijk ook erop letten wat je koopt en of het een duurzaam merk is of niet. Maar de politiek kan natuurlijk met regelgeving wel een goed setje in de richting geven. Ja. In het plan van Kiki Hagen, hè, heeft dat ingediend, van D66... gaat het bijvoorbeeld om hogere boetes voor valse duurzaamheidsclaims, een nieuw ecolabel en meer transparantie over wat er met geretourneerde kleding gebeurt. Zou dat soort maatregelen helpen? Ik denk dat het absoluut kan helpen. Er worden nu vaak claims, zeg maar, aan. Of er hangen vaak kaartjes aan kleding. Mm-hmm. Waarop dan een claim wordt gedaan van dit is een duurzaam kledingstuk. En dan is dat eigenlijk helemaal niet waar. Dus dat soort maatregelen gaan zeker helpen. Maar er zijn ook andere dingen die zouden kunnen helpen. Zoals bijvoorbeeld de belasting op tweedehands textiel afschaffen. Want is die nu net zo hoog als op nieuw textiel? Die is nu net zo hoog. Terwijl daar natuurlijk al een keer belasting over is betaald. Ja. Dus het zou heel mooi zijn, zeker voor de vele tweedehands winkels in Nederland. Maar ook Vinted is natuurlijk erg populair. Dat is een site waar je tweedehands kleding kunt kopen. Ja, precies. En maar ja, veel mensen zullen zich misschien afvragen, wat is dan echt duurzame kleding? Is misschien nog niet zo moeilijk, makkelijk te definiëren, of wel? Ja. Nou ja, voor mij gaat duurzame kleding eigenlijk over zowel ecologisch verantwoorden, dus minder pesticidengebruik, dat de verfstoffen, zeg maar, die voor een jeans gebruikt worden, dat die ook duurzamer zijn. Dus een stukje zorg voor de aarde. Mm-hmm. En het sociale stuk zit hem natuurlijk heel erg in de arbeidsomstandigheden van de werknemers in de waardeketen. Ja, dus geen kinderarbeid, mensen die gewoon een leefbaar loon hebben gekregen, et cetera. Transparantie is voor mij ook een heel groot stuk van de duurzaamheid. Ja, maar dat is toch iets anders dan echte duurzaamheid misschien? Gewoon fysieke duurzaamheid van de stoffen? Dat klopt. Duurzaamheid in de zin van kwaliteit en dat het een tijd lang meegaat is natuurlijk ook erg belangrijk. Ja. Ja. Ja, wat draagt u op dit moment? Daar had ik niet zien aankomen. Nee? Natuurlijk wel. Oh, nou ja. Ik heb een... Allemaal tweedehands? Ja, natuurlijk. Nee, ja. Ik heb een shirtje aan wat inderdaad tweedehands is. Een broek heb ik... Ik was laatst voor een reis in Oezbekistan, voor een werkreis, waar we een stuk van de zijderoute hebben mogen doen met een grote groep wetenschappers. En die broek is door een jonge ontwerpster in Oezbekistan, in Tashkent, gemaakt. Dus die heb ik vrij nieuw. Mm-hmm. Mijn jasje is al 10, 15 jaar oud. En ik heb duurzame sneakers aan. Duurzame sneakers. Waren die lastig om te vinden? Duurzame die waren sneakers. Erg lastig om te vinden, moet ik zeggen. Maar ik ben uiteindelijk geslaagd in Amsterdam. Hoe kan je die dan vinden? Door onderzoek te doen. Ik wist natuurlijk wel wat duurzame sneakermerken kende ik al wel. Maar ik kon niet vinden wat ik zocht, zeg maar, van hun collectie. En uiteindelijk ben ik in een winkeltje in Amsterdam terechtgekomen en toen was het raak. En wat maakt die sneakers dan duurzaam? Duurzame materialen. Wat is een duurzaam materiaal? Bijvoorbeeld dat het niet van leer is gemaakt, maar dat het een alternatief is op leer. De leerindustrie is ook erg vervuilend. Maar ook onder goede arbeidsomstandigheden gemaakt. Maar je zou kunnen zeggen, misschien, een leer is misschien wel vervuilend, maar daar kan je wel heel lang mee doen. Klopt. En dan wordt het op die manier weer duurzaam. Dat ben ik helemaal met u eens. Ja? Dus het is nog even te bezien hoe lang ik met deze sneakers ga doen. Maar vooralsnog ben ik er erg blij mee. Ja, ik begin me haast te schamen met een pak dat ik vorig jaar nieuw gekocht heb. Ja, maar dat heeft u dus al een jaar aan. Dat is fantastisch. Ja, maar als ik er nu heel lang mee doe, dan wordt het weer acceptabel eigenlijk. Absoluut. En het is lastig, het zijn keuzes. Hè? Je bent op zoek naar een goed pak en denk je, ja, dat is een goed pak. En dan denk je, ja, dat kan toch niet kopen, want ja, het voldoet misschien niet aan de duurzaamheidseisen. Nee, dat is ook zeker lastig. Shoppen in je eigen garderobe is natuurlijk het allerduurzaamste wat je kan doen. Daarnaast tweedehands winkelen. En er zijn inmiddels zoveel duurzame opties te krijgen. Maar ook heel vaak je favoriete merken, die zijn ook vaak al duurzaam bezig. Hè? Dus het is altijd de moeite waard om even te kijken van wat doen ze al. Ja, er is een app, hè, waarbij je dat kan zien. Ja, ja. Good on you heet die. Oké. Is fast fashion per definitie slecht? Nou, op dit moment zou ik willen zeggen, in feite is het een slecht businessmodel, want dat gaat over een hele snelle omloopsnelheid. Waardoor er ook heel veel, vaak lage kwaliteit van de kleding, waardoor er dus heel veel weggegooid wordt en ook slechte kwaliteit is. Dus je kunt het maar een paar dagen dragen of een paar keer dragen en dan zit er een gaatje in. Maar als we fast fashion gaan maken van duurzame materialen die je bij wijze van na 3 keer dragen in de groenbak kan doen en dan composteert het, dan is het misschien helemaal wel oké. Okay. Wat moet ik me daarbij voorstellen? In de groenbak? Ja, ik las al iets over iets wat je in je tuin kan leggen. Ja, er zijn ontwerpers en ondernemers in Nederland die bezig zijn met biobased materialen. Mm-hmm. Dus die maken textiel van paddenstoelen, van kombucha, van algen. En dat soort textiele materialen, die zijn nog vrij nieuw. Die zijn nog niet volop verkrijgbaar. Maar die zou je dan gewoon kunnen composteren. Ja. Maar goed, als je ze na een aantal keer dragen in de tuin legt, dat is ook weer niet zo duurzaam dan. Nou, dat ligt eraan. Kijk, de polyesters die wij nu dragen, die eindigen vaak in een verbrandingsoven. Ja. Of als je ze wast, dan komen de microplastics natuurlijk het milieu in. Ja, dat is dus daar is, ja, dat is, het is een lastige kwestie. Het is een hele lastige kwestie. Maar de ambitie is dat de mode in 2050 100% circulair is. Ja. En dan zullen we toch naar dit soort oplossingen toe moeten van stoffen maken van andere materialen. Ja. En veel meer gerecyclede content in onze huidige producten. Ja, ja. En dan moet die consument ook nog circulaire kleding massaal gaan kopen. Ja. Ja, dus het gaat over twee sporen eigenlijk. En hoe krijg je die mensen zover om dat te doen? Om het aantrekkelijk te maken, je moet er gewoon goed uitzien. Dat is natuurlijk nummer 1. Het moet betaalbaar zijn. Dus dat is een van de redenen dat tweedehands zo populair is. Omdat het vaak ook voor mensen met een kleine beurs toegankelijk is. Maar ook wel omdat mensen dan een uniek item hebben. Ja, zeker. Ja, er zijn veel treasure hunters bij. Ja. Ja. Maar hoe krijg je ze zover? Ik begreep dat een van de ideeën was om die fast fashion bedrijven niet zoveel plaats meer te geven in de binnensteden. Nou, dat is meer een suggestie. Dat staat niet in de nota. Niet, oké. Maar idee. Dat zou bijvoorbeeld een maatregel kunnen zijn waarmee je dus binnensteden eigenlijk verlost van dit soort fast fashion ketens. En ruimte vrijmaakt voor meer de unieke winkeltjes, waar je bijvoorbeeld de duurzame merken kunt vinden. Ja, maar dan zeg je al winkeltjes, terwijl die firma's, de Zara, de H&M en zo, die hebben grote panden in de binnenstad. Ja. Dat weet iedereen. Ja. Maar er zijn inmiddels ook in Nederland een paar hele mooie initiatieven. Bijvoorbeeld in Utrecht, in een heel groot winkelpand, zit een duurzaam warenhuis. Ja. En vorige maand in maart is er een duurzaam warenhuis in Leidschendam-Voorburg geopend. Dus er zijn fantastische initiatieven. Nederland is echt wel een koploper wat dat betreft in de wereld. Die laten zien dat het kan. Dus het gaat nu de goede kant op. Ik begreep dat u al in 2005 een zaak bent begonnen met eco-kleding. Klopt. Dus het is een hardnekkige strijd. Maar gaat het nu dan eindelijk een goede kant op? Het gaat, ik ben er dus inderdaad al bijna 20 jaar mee bezig. Ik zie fantastisch veel vooruitgang. Dus ik sta met iedere dag met heel veel vreugde toch op. Wel. Om hier, je zeker weten, om hier verder aan te werken. Dus ik ben enorm hoopvol. Toch. En zeker als de politiek een harde vuist gaat maken. Toch nog één ding. Kleding is voor veel mensen ook echt een manier om te laten zien wie ze zijn. Hè? Ja. Die behoefte die zal wel blijven. Kan dat ook op een andere manier? Ik draag al 20 jaar duurzame mode. Ja, maar bijvoorbeeld op een digitale manier of zo? Een beetje. Ja, dat is natuurlijk ook een hele spannende ontwikkeling. En dat zien we vooral bij de jongere generatie, die natuurlijk zich heel erg in een metaverse en online wereld begeven. Online kleding of digital fashion is echt wel een serieuze ontwikkeling. Het hoef je niet te maken. Nee, en dat heeft een veel kleinere voetafdruk, zeg maar, dan fysieke kleding. Ja. Ja. Maar goed, er zitten nog veel haken en ogen aan, maar we gaan de goede kant op. Dankjewel, Kim Poldner, voor dit gesprek. Heel graag gedaan. En ik hoop dat er wat uitkomt morgen in die Tweede Kamer. Zeker. Oh, Oh, the shark, babe, has such teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has on that heath, babe, and he keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth, scarlet billows start to spread, and fancy gloves, though, is on that heath, babe. So there's never, never a trace of breath on the sidewalk. Oh, Sunday morning, don't you know, lies a body just oozing light. Someone sneaking around the corner. Could that be our boy, Mac the Knight? From a tugboat down by the river, don't you know? There's a cement bag just dropping on down. That cement's there, it's there for the way. Get you 10 old Mac keys back in town. Gee, by Louis Miller, he disappeared, babe, after drawing out all his hard-earned cash. And now Mac keys spends, he spends just like a sailor. Mackie Messer, oftewel Mac the Knife, maar dan een Amerikaans sausje van Robbie Williams. Een leven in letters. Hans Renders, directeur van het Biografie Instituut, die zit naast mij. Het is weer tijd voor de maandelijkse biografie-rubriek. Hans, ik begreep dat je het deze keer niet over één biografie wil hebben, maar over een thema. Ja, ik wil het over het thema hebben. Veel boeken, Mieke. Oh. Het is 25 jaar geleden, zo oud ben ik al, dat ik van de chef van het Parool te horen kreeg van Hans, nu is het wel een beetje afgelopen met al die oorlogsboeken. Mm-hmm. En dus ik hield er dan ook maar op. Maar een maand later, zei hij, was net zoals nu in april, net voor de meidagen. Ja, wil je alsjeblieft toch weer dat doen? Dat was in 1998. Al in 1984 verscheen bij de Wissenschaftliche Boekgezelschap in Darmstadt. Ja. Een boek waarin werd gezegd dat de hoos aan Hitlerstudies was nu afgelopen, was afgerond, zei ze. Ja. Want toen waren er 1500 boeken over Hitler. Nou, we zitten nu in 2003. Jij gaat dadelijk, 2023, ja. Ja, sorry. Jij gaat dadelijk natuurlijk vragen hoeveel boeken zijn er dan. Maar ik zal eerst zeggen over welke boeken we het niet gaan hebben, maar die wel over de oorlog gaan. Boeken voor kinderen over de oorlog, fictie over de oorlog, zoals De Aanslag of De Donkerkamer van Damocles. Memoires, vertalingen van boeken, dus een Nederlandse vertaling met buitenlandse boeken. Herdrukken, wetenschappelijke Engelstalige werken, bronnenuitgaven, Nederlandse boeken uit Vlaanderen. Uitgeverijen die in feite eigen beheerboeken uitgeven. En nog misschien het belangrijkste, elke biografie, misschien 1 of 2% niet, die verschijnt, heeft een paar hoofdstukken over de Tweede Wereldoorlog. Ja, maar kan je dan toch een getal eraan plakken? Ja, ik ben eens gaan kijken naar Picarta. Ik ben in de bibliotheek van het NIOD. Ik heb de Libris inzendingen, dat is de jaarlijks prijs van non-fictie. Daar had ik de informatie van de laatste 5 jaar heb ik bekeken. En Bol.com. Ja. En dan kom je tot de conclusie dat er in Nederland ongeveer, en dat zitten vaak de regionale uitgeverijen niet bij, maar tussen 350 en de 400 non-fictieboeken per jaar verschijnen. Dat is meer dan 1 per dag. Ja, en dan, ik noemde net 10 dingen waar ik het niet over ga hebben. En wat dan nog overblijft, is dat meer dan 10%, zeg maar 40 boeken, voor die non-fictie Librisprijs, zit op die lijst en gaat over de Tweede Wereldoorlog. En heb jij er een verklaring voor deze dus nog steeds aanzwellende stroom oorlogsboeken? Ja, ja, nou ja, een verklaring, maar er zijn wel een paar verklaringen voor. Ja? De eerste is misschien wel, kijk, Maarten Brands, de historicus Maarten Brands, heeft wel eens ooit gezegd: wij kijken naar de Tweede Wereldoorlog heel anders dan naar alle andere oorlogen. De Eerste Wereldoorlog kijken we met een timmermansoog naar. Wij weten precies wanneer de eerste tank op het slagveld kwam, dat de Britten geen mitrailleurs hadden en de Duitsers wel, wanneer het mosterdgas kwam. Over de Tweede Wereldoorlog weten wij niets van dat soort dingen. Een enkeling natuurlijk uitgezonderd, maar als je nou vraagt met welke tanks rezen nou op de Utah Beach, daar weet niemand iets van. Die Tweede Wereldoorlog is helemaal een morele aangelegenheid geworden. En nou verandert de geschiedenis altijd, maar bij de Tweede Wereldoorlog, althans de boeken over de Tweede Wereldoorlog, ongeveer tot halverwege de jaren 60, die gingen vooral over wat er gebeurde. Maar daarna is dat voor 90% is dat een Holocaust-verhaal geworden. Dat is in Nederland een beetje begonnen met Jacques Presser. Die schreef die 2 dikke delen Ondergang, en het ging over de vervolging van de Joden in Nederland. Maar dat is wereldwijd en in Amerika nog iets sneller dan hier. En dan krijg je dus een bepaald idee, wat ooit door Lou de Jong de goed-fouten discussie is genoemd. Maar dat is hier meer en meer een morele maatstaf geworden. Je ziet ook, moet je maar eens op letten, als je naar een film kijkt over de oorlog, en zeker als er wat educatieve kantjes aan zitten, wordt er altijd gevraagd: zou jij dat ook doen? Zou jij ook onderduikers nemen? Of zou je bij die persoon onderduiken? Juist. En aan welke kant van het verzet sta je? Ja. Dus dat is een reden. Dan is een reden voor wat betreft de biografie, dat de Tweede Wereldoorlog, het genre biografie, heeft veel aan onze kennis over de Tweede Wereldoorlog bijgedragen. Meer dan welk ander kennisdomein, om dat lelijke woord maar te gebruiken, dan ook. En dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat al die biografieën, die geven ons een ander perspectief. Want het maakt nogal wat uit of je de Tweede Wereldoorlog vanuit een slachtoffer van Auschwitz, een overlevende van Auschwitz, bekijkt, of vanuit het standpunt van Himmler, om als wat te noemen. Dus dat hangt natuurlijk weer samen met een algemene trend. Geschiedenis wordt steeds meer gepersonifieerd. Hè. Het moet persoonlijk gemaakt worden. Wij kijken vanuit een prisma van 1 persoon, een deelnemer. Kijken wij naar het grote decor, in dit geval de Tweede Wereldoorlog. En dan is er ook nog wel een interessant fenomeen. Ik had het net over 1984, dat dan zou het afgelopen zijn. Wij praten al 20 jaar, daarom vergiste ik me net door te zeggen, we zitten in 2003. Ja. Al 20 jaar praten wij over de scheidslijn die we zouden gaan passeren tussen herinnering en geschiedschrijving. Kijk, als wij dadelijk over de Franse Revolutie gaan hebben, dan is dat geschiedenis. Maar die oorlog, die Tweede Wereldoorlog, is nog steeds herinnering. En waarom begin ik over 2003 en 2004? 2004 was de eerste keer dat een Duitse bondskanselier, Schröder toen nog, werd uitgenodigd in Normandië. En dan stond hij daar met Chirac. Ja. En die gaven elkaar een kus. Nou, je weet, Mieke, als staatshoofden elkaar gaan kussen, dan is er iets aan de hand. Ja. Maar iedereen schreef er ook over. Geschiedschrijving is nu aangebroken, de herinnering is afgerond. Helemaal niet waar. Want al die deelnemers aan de oorlog, in welke rol dan ook, die hebben kinderen en kleinkinderen. En die gaan allemaal op zoek. Die gaan allemaal op zoek. Die vinden op zolder het dagboek. Ja. Het NIOD, Bart van den Boom, heeft dan een heel mooi boek over geschreven. De dagboeken. Nazi-opa. Ik heb nu één boek meegenomen. Dat is van de Amerikaanse Nina Sigal. Maar die woont al heel lang in Amsterdam. Ja. En die begon zich af te vragen, hoe zit dat met mijn familie? En die heeft dus van die verschillende deelnemers, om dat woord nog maar even te gebruiken, heeft zij dagboeken uit het NIOD gehaald. Aan de hand van dagboek van 3 Joden, 2 nazi-sympathisanten en een verzetsstrijdster. Mm-hmm. Als een soort legpuzzel gaat zij die oorlog. Dus dat is een belangrijke reden. Dat persoonlijke, en, ja. Dus. Misschien ook nog wel heel belangrijk, als je het over het aantal boeken hebt, de regionalisering. Wij hebben zo tot, daar kun je niet precies een jaartal op plakken, maar zeg maar tot 20 jaar geleden was het, nou ja, Lou de Jong en een beetje satellietboeken. En nu zie je het verzet in Friesland. Het verzet in Menaldumadeel en het verzet in Franeker. Volgens mij gaat het nog veel verder. Ja. Maar ook de foute burgemeester van Dokkum. Ja. Vraagteken. Dat is bijvoorbeeld een heel dik boek waar ik stukken in heb zitten lezen, maar kon het niet helemaal meenemen. Harry Holla. Daar hebben we bijna nooit van gehoord. Een Limburgse verzetstrijder. Dus iedereen gaat. En misschien wat ook een rol speelt, is dat je zo makkelijk digitaal al die archieven kunt napluizen. Zal dat ook nog meespelen? Ja, dat. Dus dat het heel toegankelijk is geworden? Het is veel meer toegankelijk geworden, maar we hebben ook steeds meer andere vragen. Ja. Want dat was mijn volgende vraag eigenlijk. Komt er nog wel eens echt een nieuw verhaal? Lees jij nog wel eens iets dat jou echt verbaast? Ja, in feite wel, ja. Heel veel. We hebben het vorige uitzending hebben wij het over Miep Oranje gehad. Ja. Dat was een heel interessant verhaal. Er is nu een mooie biografie verschenen. En dat is dan echt een hardboiled natie, maar een Nederlandse natie. Martin Beversluis, die hebben we hier ook eens ooit behandeld. Ja. En hoe gek dat ook klinkt, als we even naar de biografie gaan, Auke Kok is nu met de derde, Mustard, misschien wel de vierde biografie van Mustard bezig. Garandeert dat daar hele andere dingen in staan. Kijk, een biografie is niet een soort Wikipedia-pagina waarin je al die feiten, die moeten erin staan, die moeten allemaal kloppen. Maar de biografie is niet zozeer een beschrijving van een leven, maar een interpretatie van een leven. Dus al die boeken, bijvoorbeeld over Himmler, er komt nu een boek uit, De Occulte Kant van Himmler. Het vorige boek ging over de privé-goochelaar van Himmler. We hebben dit jaar een mooie biografie gehad van Ed Hillesum. En toch verschijnt er nu, weer bij een andere uitgeverij, een ander type boek over Ed Hillesum. En dat heeft dus allemaal te maken. Er is dus kennelijk vraag naar. Er is vraag naar. Nou zijn er ook wel wat boeken, waar ik geen voorbeelden van ga noemen, die vooral belangrijk zijn om te schrijven. En die werden vroeger voor de familie geschreven. En nu gaan ze naar een publishing on demand en dan maken ze 50 exemplaren. Nou ja. En die kunnen wij dan ook kopen via Bol.com. Ja. Heb je Amazon.com. Die heb ik niet eens meegerekend, want dat is zo'n ontzettend groot aantal. Gaat dit ooit opdrogen, deze stroom? Ja, als je mij dat 10 jaar geleden had gevraagd, had ik gezegd, nou, over een jaar of 10 is het wel klaar. Dus dat zeg ik nu weer. Ja. Maar ja, eerlijk gezegd, weet ik het niet. Nee. Maar ik wil zeker niet de indruk wekken dat het allemaal maar een beetje halfslachtige boeken zijn. Het leert ons ontzettend veel over wat wij nu willen weten en hoe wij over die Tweede Wereldoorlog oordelen. Heb je al een idee wat je volgende maand gaat bespreken, Hans? Ja, ik weet zeker dat jij dat leuk vindt, want dat heb ik eerder gedaan. Ik kom nooit ergens, zoals je weet. Nee. Maar volgende maand zit ik in New York. En dan gaan we vanuit dezelfde studie, 26th Street, gaan wij spreken. Ik denk, ik ben nog met haar bezig. Of met, niet met, maar over, want die ga ik van tevoren even interviewen. Debbie Applegate. Oh. En die heeft een biografie geschreven van de zus van de schrijfster van de negerhut van oom Tom. Nee, de broer van de schrijfster, Henriette Beecher Stowe. En haar broer van die Beecher Stowe was nog veel beroemder in die tijd. En nu heeft ze een biografie geschreven van Adi Polder, Potler. En die runde het meest beruchte en duurste bordeel van New York. Nou, dat vind ik een zin die nieuwsgierig maakt, Hans. Het was natuurlijk precies de bedoeling. Goed, volgende maand dus. Dan ben je niet hier, maar dan kom je uit New York. Okay. Dank je wel. Wij gaan naar ons laatste onderwerp. Dat is namelijk een veiling. Het Zwitserse veilinghuis Koller stelt op zijn site met het nodige geronk Trinity voor aan de geïnteresseerde bieder. Voor het eerst in Europa en pas voor de 3e keer in de geschiedenis, zo zegt het Veilinghuis, wordt de komende week een compleet skelet van een T-Rex-dinosaurus geveild. 11 meter lang, 4 meter hoog. En Anne Schulp is hier van Naturalis. Dank je wel voor je komst. Je zal wel opgewonden zijn. Nou, nee? Ik word niet heel snel. Deze, hier werd ik niet zo heel erg opgewonden van. Maar heeft dat ook een duidelijke oorzaak? Want er klopt iets niet helemaal aan dat verhaal van dat Veilinghuis. Ja, het is wel heel spannend natuurlijk wat er allemaal gebeurt met al die dinosaurusskeletten. En met ook de prijzen en de veilingen van de afgelopen jaren. En dat begint eigenlijk een beetje met in de tijd de Jurassic Park ontploffen. En toen was er een tamelijk vrij bewaard skelet van een Tyrannosaurus bijgenaamd. Die ging voor pak een beet 8 miljoen toen de tijd werd die geveild. En vrij recentelijk ging er nog een ander skelet voor boven de 30 miljoen weg. Ja, maar andere dino's gingen ook voor vrij veel geld. Dus zijn er zoveel dan? Van die T-Rex? Net voor de 3e keer in de geschiedenis. Ja. Dit is niet een skelet van een heel dier, hè? Nee, en dat is ook wel interessant. Nou. Dit is een wat we dan een composiet noemen. Ze zijn er ook heel open over. Hoor. Oh, het is toch wel. Ja, Trinity, de naam zegt het eigenlijk al. Drie heel erg afgekloven, heel erg gedeeltelijke skeletten. En die zijn een beetje in elkaar gepuzzeld. Ja, maar dat vind jij toch een beetje... Het staat in de kleine lettertjes, De kleine lettertjes zijn altijd het interessantst. En in de kleine lettertjes zijn bij dit beest nog wel meer aandachtspuntjes. Ja, en ik begreep dat men dit meldt. Dat komt door een recent schandaal. Ja, want er was kort geleden ook een grote Tyrannosaurus te kopen in Azië. Dat was dan de eerste T-Rex-veiling in Azië. En die is op het laatste moment teruggetrokken. Want dat was niet zo'n heel erg compleet skelet. En wat doe je dan? Dan vul je het aan met afgietsels, met plastic. Nou, dat is een afgietseltje van de plank gekocht bij een andere leverancier. En die leverancier die zag opeens tot de grote verbazing dat er in dat skelet allemaal onderdelen van hun dino zaten. En daar werd er niks over afgesproken. Ja, dus interessant. Nou, die zijn heel snel teruggekrabbeld. Maar er gebeuren kennelijk interessante dingen als dino's opeens een soort beleggingsobject worden. En dan komen er dollartekens in de ogen en gaan veilinghuizen zich ermee bemoeien. En gaat er kennelijk met fossielen die toch ook wel wetenschappelijk interessant zijn, gaan die misschien ook steeds vaker een rol krijgen als beleggingsobject. Ja, en dat vind je eigenlijk gewoon niet goed. Ik heb daar wel wat aarzelingen bij. Ja. Want we kunnen natuurlijk van ieder nieuw fossiel veel leuke dingen leren. We kunnen er onderzoek aan doen. We kunnen meer over het verleden te weten komen. En op het moment dat die beesten dan exorbitante prijzen opeens gaan opleveren als beleggingsobject. Dan krijg je wel de situatie dat musea en onderzoekers wat sneller achter het net vissen. Ja. En dat geeft wel wat deining in dit vakgebied. In deze wereld, ja. En wat gefronste wenkbrauwen en men baalt daarvan. Nou, ik zag een filmpje van dit veilinghuis. Ja. En dat was me toch een gelikt filmpje. Het was buitengewoon. De website is ook buitengewoon gelikt. Maar als ik veilinghuis was en als ik het interessant zou vinden om een ongelofelijke bak geld voor zo'n beest binnen te harken, dan zou ik natuurlijk ook even zorg besteden aan mijn gelikte filmpje en aan mijn gelikte website. Maar dit leek wel alsof ze een nieuw model Mercedes wilden verkopen. Ja, het is interessant. Want we hebben hier eigenlijk een beetje te maken met een soort van autosloop situatie, hè? Want het is in dit geval niet één skelet, maar het zijn drie heel erg afgekloven skeletjes, ja. Aangevuld met die een beetje bij elkaar gepuzzeld zijn, aangevuld met afgietsels van nog een vierde T-Rex. Ja. Dus een soort van Frankenstein-dinosaurus. Het viel mij op dat je, tenminste dat begreep ik, dat heb ik gelezen hoor, je moet maar even uitleggen hoe dat zit, dat je maar van één exemplaar een zogenaamde quarry map krijgt. Ja, dat vond ik zelf wel de meest intrigerende kleine lettertjes. Kijk, als je een fossiel gaat opgraven, dan wil je natuurlijk de hele documentatie hebben. Je wil niet alleen die botten, je wil ook de gesteentelagen helemaal documenteren. Kijken hoe het beest daar terecht is gekomen. Is hij kaal gekloven door een aaseter? de hele context wil je snappen. Zijn er andere fossielen, andere beesten die planten eromheen? En wat je natuurlijk moet doen, is de perfecte documentatie van je opgraving. En dus je begint met een quarry map, een kaart van de groeven, een bottenkaart. Oh, zo. Wat is quarry? De quarry, de groeven. Groeven, ja, oh, oké. Okay. De groeven, ja. De groevenkaart. Ja, ja, oké, okay, de groevenkaart. Ja, nee, oké. Okay. Ja, en waarin dus de verspreiding van de botten ligt. Liggen alle botjes nog netjes in hun oorspronkelijk verband of zijn ze totaal uit elkaar gespoeld? Het vertelt allemaal iets over dat verhaal. Ja. Nou, maar nu hebben we dus 3 exemplaren. Maar er staat dan in de kleine lid, er zit maar bij 1 exemplaar een quarry map bij. Nou, dat vertelt direct al even van hoe dat verder is opgegraven. Het is gewoon elementair. Het is echt de basis als je een opgraving doet. Ja. En documenteer je. Dat betekent dat die andere 2 beesten dus totaal niet gedocumenteerd zijn. Nee, nou, maar goed, als je zo'n miljonair hebt die zo'n skelet als belegging koopt, dan kan die dat hem of haar misschien niet eens zo heel verschillen, weet ik niet. Nee, dus dat is ook wel interessant wat er mee gebeurt met die wat minder goed gedocumenteerde skeletten. Als die op de veiling komen, leuk voor in je biljartkamer, in je 26-kamerhuis. Ja, ze worden alleen in de Amerikaanse staten Wyoming en Montana opgegraven. Dat is wel zo'n beetje de T-Rex hotspot. Kijk, ieder dier heeft natuurlijk zijn eigen plekje. En voor Tyrannosaurussen was dat aan het einde van het krijttijdperk 67 miljoen jaar geleden. Het westen van Noord-Amerika. En dan met name Wyoming, Montana en de staten daaromheen. Dat is waar je T-Rexen kan vinden. Ja, en die landeigenaren, die verkopen ze dan, hè? Toch? Ja, nou, er zijn dus allerlei bedrijven ook die dat op een wat commerciële basis doen. Die, wordt daar nog veel gegraven dan? Ja, er wordt heel veel gegraven. Ja. Want iedereen denkt natuurlijk, nou, wie weet, vinden wij ook nog wel een exemplaar? Nou, een hele stukje. Dynamiek van die, kijk, in het verleden ging het toch vooral vanuit interesse vanuit musea om er onderzoek aan te doen en het verder ook te presenteren en te delen met een breed publiek. Ja. Maar ja, nu in de laatste paar jaar gezien hebben dat een aantal skeletten ook inderdaad als beleggingsobject ineens op de radar komen. En dat er een paar prijzen echt gierend de pan uit gaan. Een skelet dat opeens meer dan 30 miljoen oplevert. Ja, dan gaan er toch dingen wel knagen. Dus er zijn wel zo wat interesse bij mensen die daar nog wat harder gaan lopen. En jullie zitten hier gewoon kapot te erger aan, toch? Nou, er is wel wat, er zijn wel wat gefronste wenkbrauwen. Ik proef in ons vakgebied breed de aarzeling. Ergernis. Ja. Jullie hebben er ook één, hè? We hebben jullie zouden er nu gewoon nooit meer eentje kunnen kopen, toch? We hebben in Naturalis een prachtig skelet staan. 1 individu, niet bij elkaar gesprokkeld. Ja. Ook van dit exemplaar missen we een paar onderdelen. Dus die zijn aangevuld. Maar het leuke is als je de rechterpoot aangevuld met wat? Met we hebben de rechterpoot. Een nepper? En de linkerpoot, die hebben we dus een 3D-scan gemaakt. En gespiegeld uitgeprint. Ja. Maar ja, je hebt natuurlijk altijd bij zo'n beest als het doodgaat, dat er aaseters wat aan knabbelen. Maar over ons beest, daar ben ik bijzonder mee in de nopjes. Maar jullie hebben daar toen wel flink voor moeten onderhandelen, toch? Met een groot grondbezitter. Nou, het leuke is, we hebben de hele opgraving zelf ook mee kunnen doen. Zelf het onderzoek kunnen doen, zelf het hele verhaal kunnen delen. En we hebben het dan over 10 jaar geleden. Dus dat was nog een beetje voordat de totale gekte losbarstte. Ja. Dus ik denk dat we het echt wel... En toen hebben jullie hem heel oneerbiedig tricks genoemd. Een RGM 792000, ja. Maar goed, hij staat bij de ingang, hè? Hij heeft een mooi plekje daar. In de dinozaal. Ja, in de dinozaal. Hey, dankjewel Anders Gulp voor je verhaal over de T-Rex. Ik ben benieuwd wat hij op gaat leveren. Nou, we zijn aan het eind gekomen. Zometeen nog het programma Wat blijft daarin aandacht voor de onlangs overleden Huub Oosterhuis. En morgen is Christen, denk ik, hè? Chris Keijne, ja. Dag, welterusten. Of een leuke nacht kan ook, wat u ook gaat doen. Und ein letztes glas im steen. Wel landen, want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen?